3 minuty po godzinie 2 w programie trzecim osobliwości muzyczne, ale ci z Państwa, którzy patrzą w niebo i mimo chmur widzą księżyc w pełni, niech wiedzą, że dzisiaj zastępujemy trzecią stronę księżyca, oby powróciła do nas. I ponieważ tak właśnie nam się złożyło, wszelkie znaki na ziemi i na niebie o tym wieszczą, to pan Paweł na facebookowym profilu pisze, że ostatnim razem, kiedy do tego doszło, że osobliwości trzecia strona księżyca połączyły się ze sobą, było to bodajże w lipcu 2015 roku, gdy koledzy nie dotarli na czas do studia, bo jakiś nieszczęśnik rzucił się pod pociąg z Krakowa do Warszawy. Dzisiaj już bez ofiar w ludziach. Powracamy do tej dobrej tradycji. No i powinniśmy zacząć z przytupem, jak to w osobliwościach, ale zaczniemy po cichutku i mrocznie. Ale folkowo. Mountain Story i głosy bułgarskie, anielskie, czyli Angelte, i Hunhurtu, czyli prosto z piekła tradycyjny towieński growling, a wszystko to wymyślił rosyjski wizjoner Albert Starostin. I tak też zaczynamy. Po cichu i dość niemrawo, acz pięknie rozpoczęliśmy osobliwości. Znak to niechybny, że od tej pory ci z Państwa, którzy o tej godzinie jeszcze nie śpią, mogą nawiązać z nami kontakt. To proste. W internecie adres wojciech.ossowski@polskieradiopisane.pl. Można nas również odnaleźć na Facebooku w profilu Osobliwości Muzyczne. Przez 2S również. Rozpoczęliśmy niemrawo i pani Martyna w Krakowie przy maszynie do robienia pudrów i innych specjałów dla kobiet. Tutaj zwraca nam uwagę, że jeżeli dalej tak będziemy kombinować muzycznie, to zaśnie przy maszynie i stanie się nieszczęście. W związku z tym za chwilę zmienimy trochę charakter i wystrój muzyczny, ale zanim to nastąpi, to powiem tylko, że za sterami Irena Dan. Dzisiaj, a zatem w dobrym towarzystwie tę noc spędzamy. A jeśli chodzi o opowieść, to już piszę. Przed paru laty, po swym powrocie ze wschodu, Ryszard, książę Portlandu, młody lord, niegdyś głośny na całą Anglię ze swych uczt nocnych, zwycięskich fulblutów, mistrzostwa w walce na pięści, polowań na lisy, zamków, bajecznej fortuny, awanturniczych podróży i przygód miłosnych, raptownie zniknął. Jeden jedyny raz pewnego wieczoru widziano jego odwieczną, pozłocistą karocę, jak pędziła z zapuszczonymi firankami potrójnym galopem, otoczona hajdukami z pochodniami przez Hyde Park. A potem zamknięcie się, równie nagłe jak dziwne, książę usunął się do swego rodzinnego zamku, stał się samotnym mieszkańcem tego potężnego, warownego zamczyska zbudowanego przed wiekami pośród ponurych ogrodów i zadrzewionych polan na cyplu Portlandu. Ha, tak się zaczyna, a jak dalej? Któż to wie? Na razie pogramy sobie. Duńczycy dzisiaj może nieładnie grali, ale zwycięstwo, a u nas Huldre całkiem porządnie. Ooh. Podońsku. Pograliśmy na dobry początek. Zaglądam do skrzynki pocztowej, a tu zawsze można na Nitifora liczyć. Biskup Nitifor spod Pietlisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator Ireny. Dam drugiego pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy słuchają radia w czasie rzeczywistym. Pozdrowienia od słuchacza i jeszcze pan Stefan Wielce, szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę oraz osso słuchaczy z naciskiem na loże. Kto miał wygrać, to wygrał, kto miał zremisować, to przegrał, niestety. Na awans musimy jeszcze trochę poczekać. Huragan Ksawery wieje aż strach, lecz wiem, że z audycji wiać nie będzie ani osobowo, ani nudą. I liczę więc na folk metal, Duńczyków, choć może jednak nie, drumle, dęciaci, skrzypce Antoniego oraz krzepiącą serca powiastkę. I proszę niezmiernie i nieustająco o folk wykłady, by wiedzę swą móc poszerzać. Pozdrawiam, Stefan Mielec, główny jedyny. Jeśli chodzi o trójkowo-osobowy, musiał stanąć na stacji osobliwości, bo nie wiem, czy państwo słyszeli w wiadomościach, ale pociągi przynajmniej na niemieckiej granicy stanęły i muszą przeczekać. Orkan. Wdzięczny byłbym za jakieś informacje w sprawie wiatru, bo przyznam się szczerze, że jako właściciel dachu, który potrafi odfrunąć, trochę się niepokoję. No, ale jeśli chodzi o naszą opowiastkę, wiadomo, że Lord Portlandu gdzieś zniknął. Zniknął w swoim zamczysku. Tam za całe sąsiedztwo miał czerwony ogień oświetlający o każdej porze poprzez mgłe, ciężkie statki kołyszące się na pełnym morzu i krzyżujące na widnokręgu smugi swych dymów. Rodzaj ścieżki wiodącej spadzisto ku morzu, kręta droga wykuta w skalnej opoce, obramowana na całej długości dzikimi chojarami, rozwiera na dole swą ciężką, złoconą kratę na piasek plaży, wynurzającej się z wody w godzinach odpływu. Za panowania Henryka VI wyłoniło z siebie legendy to obronne zamczysko, pełne bogactw feudalnych, widnych przy świetle przepuszczonym przez witraże. Na murach łączących 7 baszt czuwają do dziś dnia jeszcze w każdym załamie blanków. Tu grupa uczników, ówdzie jakiś rycerz kamienny, wykuci czasów wojen krzyżowych w postawach walczących. I tutaj gwiazdeczka drobnym drutiem. Zamek Northumberland odpowiada daleko lepiej temu opisowi niż zamek Portland. Czyż trzeba dodawać, że choć osnowa i większość szczegółów tej historii są autentyczne, autor musiał zmodyfikować nieco nawet samą osobę księcia Portlandu, skoro opisuje tę historię tak, jakby powinna była się rozegrać. To przypisek autora. Tak? No właśnie. Patrzę na zegar. 27 minut już w osobliwych buszujemy. Byli Duńczycy, a teraz nowa lilka, Lionheart. rest, you're just a bullet that was you all the gun. Sometimes you're like a prophet or a girl having fun. At best you are a preacher of misery and pain. At worst a politician smiling with disdain. You're not the chosen one. You're not the chosen one. You're not the chosen one. You're like a wounded soldier, still holding to his gun, afraid that letting go might render you undone. At best you're just a ghost, still haunting from my past. At worst you are the woman for whom this pain will last. But you're not the chosen one. No, you're not the chosen one. You're not the chosen one. You're not the chosen one. Chosen one. Mam nadzieję, że jakieś weselsze utwory będą, a nie same mroczne i dołujące. Wystarczy, że u mnie mocno wieje. A tak w ogóle to zastanawiam się, czy disco polo to współczesna polska muzyka ludowa. Tak zastanawia się pan Tadeusz z Łodzi. Łódź z żaglem przy takim wietrze pewnie by popłynęła, ale... Mówiliśmy o posągach w pozach walczących. Nocą te posągi, których oblicza teraz zatarte przez nawalne deszcze i niepogody kilkuset zim mają wyraz po wielekroć zmieniony retuszem piorunów, przedstawiają widok niesamowity, wywołujący z łatwością wizję nasycone zabobonem. I kiedy fale spiętrzone przez nawałnice wielokształtne masy walą w ciemnościach o przylądek Portlandu, wyobraźnia zbłąkanego przechodnia śpieszącego wybrzeżem, wspomagana zwłaszcza przez blade płomienie miesiąca, lane na te cienie granitowe, może śnić w obliczu tego kasztelu jakimś odwiecznym ataku hordy złych duchów odpieranych przez bohaterską załogę zbrojnych widm obrońców. Co znaczyło to odosobnienie się angielskiego magnata bez troski? Uległ jakiemuś napadowi splinu? On... To serce z natury tak żywe i wesołe? Nieprawdopodobieństwo. Jakiś wpływ tajemniczy przywieziony z podróży na wschód? Być może. Zaniepokojono się na dworze tym zniknięciem. Przybył z Westminsteru wysłaniec królowej do niewidzialnego lorda. Tego wieczoru królowa Wiktoria, wsparta na ręku obok kandelabru, dała o niezwykle późnej porze posłuchanie. Przy niej na taborecie z kości słoniowej siedziała młoda lektorka, Miss Helena H. No i tu przerwiemy i powinniśmy zagrać jeszcze mroczniej, ale ponieważ słuchacz chciał wesoło i jeszcze pyta o disco polo, myślę, że moglibyśmy na chwilę skręcić w tę krainę, z tym, że może nie polo, a bardziej po niemiecku sex, drugs and sauerkraut, czyli polka Holiks i utwór, który melomanów o metalowym sercu może zaboleć, ale myślę, że resztę ucieszy i rozśmieszy. Und lebte in der großen Stadt. Es war Wien, war Vienna, wo alles tat. Hatte Schulden, denn trank, doch ihn liebten alle Frauen und jede rief Rock me Amadeus. War Superstar, war so populär, war so exaltiert, because hatte Flair. War ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief Rock me Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus. He was a punk and he lived in a big city. It was Vienna, it was Vienna, where he did everything. He had that fun and drank, but all the women loved him and each one shouted Rock me Amadeus. He was a superstar, he was so popular, he was so exalted because he had flair. He was a virtuoso, was a rock idol, and everyone shouted Rock me Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus. Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus. Rock me, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus. Rock me, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus. Rappi Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, oh, oh, oh, Amadeus. Rappi Amadeus. Polkaholics to grupa, która zmierzy się z naszą polską widownią gdzieś w Wielkopolsce w przyszłym roku. Wiem, że planowane są 3 koncerty, a na czele grupy, która w sposób dość wesoły podchodzi do tradycji Polki, stoi Joe Mayer, nasz kolega radiowy z Berlina, z którym mam dobry kontakt, i gdy swego czasu spotkaliśmy się, opowiadał mi, dlaczego kuleje. Otóż w czasach NRD, starsi pewnie pamiętają, że zanim poszło się także i u nas na studia, odbywało się tak zwane praktyki studenckie. I w Niemczech były troszkę bardziej rozbudowane, więcej czasu to zajmowało, i on trafił na szkuner, z którym wypłynął na połów ryb. A jako typowy człowiek wychowany w mieście niewiele miał z tym wcześniej wspólnego. W związku z tym koledzy marynarze z dużym stażem robili sobie z niego żarty, i gdy popłynęli na jakieś morze egzotyczne, Jo został poproszony, by zbliżyć się do trału, tak chyba nazywa się ta sieć, i coś tam porobić. Ku uciesze starszych kompanów wilków morskich, jedna z ryb, okazało się, że był to całkiem spory rekin, dziabnął ją w piętę, no i okazało się, że była to pięta achillesowa, no już nie ma akurat tej części nogi. Kuleje, ale za to przygoda wilka morskiego naprawdę godna opowieści. Seks, drugs i kapusta ciszona. To dla słuchacza z Łodzi, gdzie wieje, a tymczasem patrzę, u mnie ostro wieje. Widziałam drzewo wyrwane z korzeniami, a ja niestety w pracy przy Trójkowej audycji. Z pozdrowieniami dla wszystkich w studiu i wszystkich pracujących i słuchających. Beata z wiecznego i mrocznego Wrocławia. Takie rzeczy. Tymczasem powracamy do naszej opowieści Królowa z młodą lektorką Miss Heleną H. Porzuciliśmy panie i powracamy do nich. Od lorda Portlandu przyszła odpowiedź opatrzona czarną pieczęcią. Przewracam kartkę i czytam. Dziewczę, otworzywszy pismo książęce, przebiegło krótką treść listu błękitnymi oczyma, świetlistymi od uśmiechów niebios. Nieraz bez słowa, z zamkniętymi powiekami, wręczyło go jej królewskiej mości. Naraz bez słowa, z zamkniętymi powiekami, wręczyło go jej królewskiej mości. Królowa tedy przeczytała sama w milczeniu. Przy pierwszych słowach na twarzy jej, zazwyczaj zimnej, odbiło się wielkie, smutne zdumienie. Nawet drgnęła, po czym, nic nie mówiąc, zbliżyła papier do zapalonych świec. Opuszczając na posadzkę pożerany przez ogień list, panowie, rzekła do tych panów, którzy znajdowali się w pobliżu, nie zobaczycie więcej waszego drugiego księcia Portlandu. Nie może nadal zasiadać w parlamencie. Zwolniamy go od tego przywileju, wywołanym koniecznością. Niech jego tajemnica będzie ściśle dochowana. Nie troszczcie się nadal o jego osobę i niechaj nikt z jego gości nie stara się nigdy zwracać doń słowem. Po czym, odprawiając gestem starego kuriera zamkowego, powtórzysz księciu Portlandu, coś widział i słyszał przed chwilą, dodała, rzuciwszy okiem na czarne popioły listu. Z tymi tajemniczymi słowy jej królewska mość powstała, by oddalić się do swoich apartamentów. Wszelako na widok swej lektorki, nieruchomej, jakby uśpionej, z policznym opartym na młodym białym ramieniu, leżącym na purpurowej morze stołu, królowa jeszcze pod wrażeniem wiadomości zwróciła się do niej łagodnie. Idziesz za nami, Heleno? No i Helen pewnie pójdzie, ale to za chwilę. Na razie sobie pogramy. 9 minut do godziny 3:00 królowa pyta się swej słuszki, czy idzie z nią. Za chwilę do nich wrócimy, a tymczasem patrzę do skrzynki. Wincenty Sprężyna. Dobry wieczór. Gnomy kaszubskie w oczekiwaniu na szkwał tymczasem wylegują się na zapiecku i z tego też powodu radośnie pozdrawiają. Proszę chybcikiem o opowiastkę, bo zgraja się niecierpliwie, a początek nieco niemrawy. Niniejszym załączam serdeczne przysiady L. Tym, co ciężko harują za szybką również. I pan Łukasz. Dziś pełnia czas, gdy od 11 lat słucham w trójce trzeciej strony Księżyca. Dziś tej audycji nie ma, ale jest pan półredaktor. Pana audycji też słucham od lat i cieszę się, że to właśnie pana, nie kto inny, serwuje muzykę w tę księżycową noc. Dzięki temu redaktorzy z TSK mają dzisiaj godne zastępstwo. Pozdrowienia, Łukasz, stały słuchacz osobliwości i TSK. No właśnie. I w sprawie, przepraszam, królowej teraz, która zwróciła się łagodnie do swej służki. Idziesz za nami, Heleno? A że młoda dziewczyna trwała wciąż w tej pozycji, zakrzątnięto się koło niej, nie zdradzając żadną bladością swego wzruszenia, jakże zblednąć Lili, zemdlała. W rok po słowach wypowiedzianych jej królewską mość, przez jej królewską mość w burzliwą noc jesienną, okręty przypływające o parę mil od przylądka Portlandu ujrzały zamek iluminowany. Och, to nie była pierwsza z zabaw nocnych wydawanych co sezon przez nieobecnego lorda i mówiono o tych festynach szeroko, gdyż ich ponura ekscentryczność graniczyła z fantastycznością. Wobec tego, że książę nie brał w nich udziału. Przyjęcia te odbywały się nie w apartamentach zamkowych. Nikt tam nie miał wstępu. Wydawało się, że lord Ryszard, zamieszkujący samotnie wieżyce zamku, zapomniał o nich. Zaraz po powrocie kazał przykryć olbrzymimi zwierciadłami weneckimi ściany i sklepienia obszernych podziemi tej siedziby. Podłoga wyłożona była teraz marmurem i olśniewającą mozaiką. Materie tkane w jednej sztuce, rozdzielone frędzlami, grodziły amfiladę czarodziejskich sal, gdzie podrzucającymi skry złotymi słupami pełnymi świateł jawiło się urządzenie. Wschodnie meble haftowane w drogocenne arabeski wśród roślinności podzwrotnikowej, fontan wonnych w porfirowych misach i pięknych posągów. Tam na przyjacielskie zaproszenie pana na zamku Portland, ubolewającego, iż wciąż jest nieobecny, zbierał się świetny tłum. Cała elita arystokratycznej młodzieży Anglii, najgłośniejsi artyści i najponętniejsze płoche piękności gentry. Lorda Ryszarda reprezentował jeden z dawnych przyjaciół i rozpoczynała się wtedy noc po książęcemu swobodna. No, nie wiem, czy mamy noc po książęcemu swobodną, ale po książęcemu sobie pogramy. Łysa Góra. W pogodę taką jak dzisiaj odwiedzić Łysą Górę, to przygoda. A co prawda czekają na nas jeszcze Czarnogórcy. Nie mamy nic z Czarnogóry, ale tuż obok Łysa Góra prawie trafiła.